Attention, il a mon sikeba. Oye, oye, oye, lisusu. Oye, lisusu, te amo lingo. Nanda koto nise la mama lo bako lingo. Nanyo kwa maka na susi na yo. Tango na ina mi pesa kie. Oza la kiko mora kaka sembongo. Oza li na matoki, oza li na maso. Boni kwe para yo, eza li marchandisa. Ya kote nisa. Nzoka nyo salaka error Bolingo basombaka na mbongo e Eumela katepo sentima Ezalite nakati ya mitema mibale Bolingo eloko ya danger Baka bolaka motema mokoteo Ata bozali fariba na mapasa Ezalaka na ya mbongo prive ya moto Tina nana yokana Baba nana nana lili kono Ya zame na meti babo kona kamwe Oko luke langali wana makasie Oko luke langali wana makasie Oye, oye, oye lisusu Oye lisusu te amo limona Nzoka nyo salaka error Bolingo basombaka na mbongo E umelaka te po sentima Ezalite nakati ya mitema mibale Bolingo eloko ya danger Baka bolaka motema mokoteo Ata bozali famiba na mapasa Ezalaka na ya mbongo Comme un jeu de dame, touché, joué. Bambanda kofinga ngai Ipai biso nanzena ya zando kotongo ngai Na kipa tempe na loba kate Na lelie Mama munuwe Ole makana yoko balate oh, oh. Yengambe mobali Miso na yo etonda kate mokolula Ijano Masinyo sobali kala kalibo soya Erongi na yo Basala Nako kufa kaka pamba o ma Nako nizo toko konda o ma Nikolo na yo nato na bambanda kofinga ngai Ipai binso na nzela ya zando matongo ngai Na kipa tempe na loba kate Na lelie mama munuwe ma Ole maka na Londres. Alibi Muyumba, mama na Vanessa. Le roi Pharaon.